Für alle hier, die den Regenbogen auf ihm dunkeln sehen und die Wahrheit ihm verborgen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Heaven var dette. Nei, nå skal vi bruke å jasse det opp så veldig nå. Det var Heaven, og jo, gruppa, den heter Lorraine, og de fra Norges land, selv om de bruker engelske språk som uttrykksform da. Velkommen til radioresepsjonen, alle som følger dette programmet. Det neste siste utgave du får høre her, direkte fra Oslo Marienlyst, fra vårt lille trange studio i fjerde etasje i radiobygningen. K94 heter studio. Ja, og det står for? Det står for, egentlig heter det MK94, det står for Minikontroll 94. Ja. Og 94 er bare et tilfeldig valgtall, er det ikke det? Det nok i en slags rekkefølge, vil jeg tro, og det står nok for noe, men ja, hva det det vet jeg sannelig ikke. Jeg aner ikke hvor for eksempel K93 er. Nei, K93 har jeg ikke sett enda. Nei. Velkommen til dere som også to viktige brikker i vår lille redaksjon, nemlig Bjørte Paul Palmer Kjøstheim. Tusen takk for det. Og Tore Linsebrinten Sagen. Hei. Steinar Sagen mitt navn og programleder for denne skuta. Kjempefint at du har kunnet komme. Ja, takk for at jeg fikk komme. Og ja, vi skal ikke gå ned memory lane i dag, det skal vi ikke, men vi skal høre et innslag som vi har hørt noe lignende av før. Ja da, det føyer seg inn i samme sjanger, og det kommer av at det er en reportasje som jeg lager i ny og ned om to jenter som går på en skole sør-øst i Oslo, nemlig på Holmlia Folkehøgskole. Sier du Holmlia? Jeg har begynt å si det, siden jeg har blitt litt finere på det enn jeg var da jeg var ung. Så nå sier jeg Holmlia Folkehøgskole. Det er vanlig å si Holmlia, for det er det de fleste som bor der ute sier. Holmlia? Nei, nå driver du Gjøn. Du driver Gjøn med min sosiolekt, og det har jeg sjelden satt pris på. Jeg beklager. Prøv igjen. Holmlia? Nei, Holmlia. Holmlia? Holmlia? Si et stavangerord, så skal jeg si det helt riktig med en gang. Våland. Storhaug. Så ja. Holmlia. Ja, ordentlig. Du svelger det nærmest, men det greit. Så det skal vi gjøre i dag, nemlig besøke Holmlia Folkehøgskole. Folkehøgskole heter det. Folkehøgskole. Jeg velger å svelge det. Ja, og Bjørte, det noe annet som skjer i sendingen i dag? Vi skal selvfølgelig freestyle for aller siste gang. Ja. Mm-hmm. Og i dag ekstravaganza freestyling, fordi vi skal scratche. Det stemmer. Vi har med scratch. Skal vi si litt om hva vi har på oss i dag, og hvordan vi sitter? Ja, skal jeg si hva du har på deg, eller skal jeg... Si hva jeg har på meg, du. Du har på deg en tynn t-skjorte, som det står... Det er ikke tynn, det er helt normalt, godt og tjukk t-skjortestoff, takk skal du ha. Ser så tynn ut, men den er altså lyseblå, eller som himmelvelvingen selv, og det står Air Pacific, og er en morsom regnbue, litt homosymbolskaktig. Ja, ironisk retro t-skjorte der, fra min side. Morsomt. Tore Sagen, du har på deg en t-skjorte, svart t-skjorte, med et slags... Ja, det er et kunstverk. Ja, det er altså den seismologiske utlesningen av et supernova, altså en stjernefødsel. Altså coveret til en Joy Division-plate. Ja, det er det også. Det er rocka, det gir kredd i gatemiljøet her i Oslo. Absolutt, så absolutt. Og du har også på deg en sort utgave av radioresepsjonens grunnutrustning. Det har jeg. Nemlig en hette jakke. Munke, sådan. Ja. Bjørte Paul? Jeg har bare på meg en svart Levis t-skjorte som du får i sånne topakninger. Det stemmer. Så jeg har et par av de topakningene for å si det på den måten. Ja, for å si en liten... Men det er også platecoveret til et band fra Randaberg. Ja, Metallica. Ja. Ja, hvem av de er det som fra Randaberg igjen? Er det Lars Ulriksen? Ja, han fra Randaberg opprinnelig. Ja, han snakker jo sånn... potit innimellom. Ja. Det skal også sies at... Ikke snakke nedsettende om poteter, for hadde ikke de blitt dyrket på Randaberg, så det er ikke sikkert vi hadde sittet her. Ja, men Fedon har sagt at poteter er ikke så sunt som man egentlig skulle ha det til, selv om jeg setter pris på en potet eller to i ny og ned. Dessuten så dyrker vi ris på Østlandet, så vi hadde klart oss uansett. Jeg vil også si en ting om Bjørte Paul, fordi der Tore og jeg sitter på kontorstoler, så har Bjørte funnet en Chesterfield-replika stol, ørelappstol, som du har satt deg ned i. Ja, jeg gjør det ikke bare fordi at jeg er gammel, men fordi at jeg tror jeg har arvet matforgiftningen til Tore, så jeg har en bøtte rett ved siden av meg også. Ja. Kanskje går det galt i løpet av sendingen. Jeg håper det, for da blir det magisk radio, tror du ikke det? Jo. Jo. Det går for å være bra, det. Ja, vi skal høre en låt fra Jokke Valtinerne, To fulle menn heter den, og Haugen i bua. Hva slags låt er egentlig dette her? Tidens norske låt. Radioresepsjonen. Det var ingen ringere enn Jokke Valtinerne, To fulle menn, Bjarte Paul. Er dette det vi kan kalle for alkoholforherligelse? Det kan nok være det, og reklame for alkohol på... Ja, det er nok det, altså. Tenk på beste sendetid og rett på NRK. Ja, og i barneradion P3. Ja. Barn og ungdoms, da. Mm. Det skal jo være det. Skal jo være et slags barn- og ungdomsalibi fra NRK. Samtidig vil jeg si at jeg synes det har vært feil å tukle med dette åndsverket og for eksempel fjerne forherligelsen på noen som helst måte og si at to edru menn, for eksempel, hvis man skulle gjøre om på Jokke, da, som tross alt er død, for eksempel at familien hans ville endre teksten da nå i ettertid, ja, synes jeg det ville vært feil. Jeg synes han kan beholde fulle menn. Du er, altså, du er en sånn som vil at det fortsatt står negerkongen i Pippi-bøkene. Jeg synes heller det burde stått niggerkongen, jeg. At de heller burde ta det et skritt videre enn å drive og ta et skritt alt tilbake. For langt, nå går du alt for langt. Nei, heller bedre med to skritt fram og et tilbake enn et skritt fram og to tilbake. Hva har vi sagt om rasehøjøn i programmet? Jeg driver ikke jøn med noen, jeg. Sender deg jeg hadde en beskjed som het nigger en gang. Nei, det hadde du ikke. Nei, det hadde jeg ikke. Nei. Jeg sender deg til Kringkastingsrådet, og så får du ta den støyten der. Og jeg vet at de er ikke glad i å ta i sånne ting som den der. Er det ikke? Nei. Jeg synes i hvert fall de kunne kommet med et slags sånn alkoholfritt alternativ, Jokke. Ja, to full... Klaus-taler menn, for eksempel. Nei, men to menn som bare er ute og har litt gøy, poeng. Altså at man trenger ikke å... Eller to menn på spillehall, for eksempel, da. Ja. For der er det gøy. Ja, to menn som for eksempel sitter foran PC-en sin og spiller spill på internett. Ja, kjempe. Ja. Det rimer, det er vanskelig å rime på, men det skal gå. Ja. Dette er radioresepsjonen, neste siste sending, og det er Thor som har spurt oss på SMS. Hei, Thor. Hei, Thor. Hvorfor blir deres supere show lagt ned? Dere har jo Norges beste show, og det er jo veldig hyggelig at du syns det, Thor. Og mange med deg. Neida. Men det er veldig koselig å få sånne tekstmeldinger. Jeg vil bare presisere at dette programmet blir ikke lagt ned. Vi slutter av egen frivillige, for vi skal ha fått et annet tilbud om å gjøre noe annet i også her i NRK, men det blir mer sånn audiovisuelt, ikke kun audio. Så absolutt, og det vil bli mye bedre betalt, så dere vil antageligvis få bedre glede av det. Det vil ikke være så surmulende sånn som vi er i dag. Ja, det var veldig viktig da for Marius Lillien og Håkon Morsløtt, som er kanalsjefer for denne kanalen, å si at hei gutta, nå på bank og trusler på døra og sånn, fordi altså, folk tror at de har lagt ned programmet, og det er ikke riktig. Trusler på døra er noe av det verste som er. Det vil jeg helst unngå. Jeg har hatt trusler på døra selv da, en gang, når jeg var yngre. Ja, men likevel så er det positivt at de som kommer med trusler på døra oppsøker deg og gidder å komme helt hjem i stedet for å ta det på telefonen. Men i hvert fall i disse tider som verden har blitt så liten. Ja, ikke sant? Absolutt. Kunne du på MSN for eksempel? Ja, det finnes vel noen tjenester der du kan for eksempel sitte på Lofoten og så få... I Lofoten, og få satt trusler på døra til Marius Lillien uten å faktisk dra til kampen eller sånt. Du kan leie et barbershop-kor for eksempel som du kan dra innom. Ja. Men, kan gjøre det via Interflora kanskje også? Jeg understreker, hvis dere skal ha noen trusler, så ta det til oss da, i radioresepsjonen. Send det gjerne på mail. Ja, nå skal det sies også at vi har siste sending i morgen forløpig. Det kan jo tenkes en eller annen gang at det da blir noe mer på radio. Ja, det kan hende. Men ikke sikkert. Jeg vet, sannsynligheten for det er stor vi har sett, kanskje. Eller, jeg vet ikke, jeg har ikke peiling egentlig. Til de som har sagt at hvorfor ligger ikke alle podcastene deres ute på iTunes og så videre, så vi bare oppfordrer igjen da folk til å ikke legge ut ulovlige podcaster på internett, for da kan folk få glede av det. Andre som ikke har fått lasten av alle podcastene. Jorden stiller car. Jorden stiller purse. Jorden stiller television. Ikke sant? Vi skal egentlig snakke om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, og det kan være veldig så spennende det. Absolutt. Skal vi begynne med Bjarte Paul? Jeg kan jo si at rett etter jobb så dro vi samtidig fra radiostasjonen P3 i Tores Mercedes, og dro rett ned til Oslo sentrum og spiste kebab sammen. Det var koselig det. Det var kjempekoselig. Det var en liten rettelse. Jeg spiste vel falafel, og dere spiste kebab. Stemmer. Det beklager jeg. Det beklager. Deretter skiltes våre veier. Personlig så dro jeg av gårde og fikk gjort ferdig de siste julepresangene. Så nå er jeg i boks. Ah, ja. Ok, bra. Jeg fikk jo også gjort ferdig de aller fleste av mine julepresanger. Jeg har noen småting igjen, men det var alt i alt en svært vellykket tur til byen. Er det sånn at du har kjøpt julegave til meg som er forholdsvis dyr? La meg fullføre mitt resonemang. Du har kjøpt en julegave til meg som er forholdsvis dyr. Hvor dyr bør den være? Ja, sånn fullførte du resonemanget nå? Nei, jeg er ikke ferdig. Nei. Det er 600-700 kroner kanskje. Så tenker du, det er bra, men det er ikke midt i blinken. Så du kjøper kanskje en DVD, en liten lommelykt i tillegg. Er det det du tror du kommer til å gjøre? Jeg tror faktisk at hvis det var prisnivået vi snakket om der nå, så ligger jeg godt innenfor, for ikke å si utenfor. Altså, du, det er dyrere enn 700? Ja, si ikke det. Men det du ville si, Steinar, er at skipp lommelykten, for den har han. Lommelerka vil du ha det? Ja. Helst ikke. Jeg har også et par som har fått tante B opp igjennom. Skinnsexpense, ønsker du deg det? Med BMW-logo på? Ja. BMW-logo. Nei, det har du, ja. Ja, det har det. Jeg fikk det av tante B. Hva med sånn, sånn kalkpipe fra Grekenland? Nei, det har du jo. Ja, jeg har det. Er dette Hasselhaus med tante B, eller er det en hyllest? Nei, nei, nei. Dette er jo tydelig, helt tydelig... En homage. En homage, ja. Helt tydelig en hyllest, og man husker jo gavene man får av tante B. Mm. Mm. Ja, er det noe mer som har skjedd i løpet av siste 24 som er verdt å ta med i programmet? Overhovedet ikke. Spør deg, Steinar. Spør meg? Ja. Nei, det er faktisk ikke. Som jeg sa, overhovedet ikke. Du hører på radio... Radioresepsjonen på P3. King Midas var dette, West End Boys, Radioresepsjonen ved NRK P3. Og vi har jo egentlig glemt litt grann da, å oppfordre dere lyttere til å sende inn temaer til hva vi skal freestyle rap om litt senere i sendingen, for det er jo torsdag, og det blir jo da nødvendigvis den siste gangen vi ever kommer til å freestyle. Ja, nå har vi nesten bare fått trusler, sånn som vi ba om, ja. Og det holder jo ikke. Det er gøy det også, ja. Men forslag også. Vi klarer ikke å lage et program alene, vi er avhengig av dere lyttere. Mm. 1987 kodord er resepsjon, eller Bjørte Bæl? Ja, du kan prøve også på rrkrøllalfa.nrk.no. Prøve? Det skal gå greit, det. Det skal det, ja. Det er som man sa da man telefonerte hverandre på Vestland i gamle dager, så prøvde man å ringe og se om man kom igjennom. Ja, jeg var så vant med å ringe via sentralen da, ikke sant? Sant? Det var ikke alltid det hadde satt folk der. De likte ikke deg så godt heller. Nei, de gjorde ikke det. Hva sa de på sentralen da, når du ringte? Var det deg igjen? Glem det. Glem it? Ja, glem it. Kjør time, er det deg igjen? Glem it! Legg på! Jeg husker det første telefonnummeret vi hadde. Ja. Det var 356. Oi, er du jeg tror ikke, det er sant. Det er så gammel jeg. Det var på 20-30-tallet. Ja. Mm. Skal være forsiktig med å gi telefonnummeret ditt ut på lufta, for da kan folk i fylla ringe deg og si, drive igjen med deg, Bjørn. Nå ringer de hjem til foreldrene dine på 356. Ja, det er utrolig irriterende for dem. Det var veldig tåplig av meg å si. Ja. 1987 kodord er resepsjon. Vi har fått inn mange forslag også, det skal sies. Folk skjønner at de skal sende inn, ikke sant? Mm-hmm. Av seg selv. Men ikke alle er så lett å få med. Jeg tror vi pauserer litt, jeg. Vi skal møte to jenter som du kanskje har møtt før her i programmet, og Tore, du kan fortelle litt mer om disse to sprudlende livsglade jentene. Ja da, de har valgt å ta et år på Holmlia Folkehøgskole, som ligger... Holmlia. Holmlia Folkehøgskole, som ligger sør i Oslo. Det var noen som foreslo Holmlien. Ja, nei, det har jeg hørt før, men det har ikke slått igjennom på Holmlia. Det blir som en dum spøk å foreslå det. Ja, det blir som røen, det vet du. Det er ikke noe morsomt det. Nei, beklager. Nei. For røa da. Ja. Og de har altså valgt den utdanningen for å ta et år for å få 3 studiepoeng. I tillegg så får de lære litt om den negroide forstadskulturen i USA. Mm. Dette, nå merker jeg at det går fra å være en slags introduksjon til innslaget, til å ta over innslaget. Oh, nei, nei, nei, nei. Du sier alt som skjer i innslaget. Oh, nei, nei, nei, det er ikke min hensikt overhovedet. Nei, og her skulle vel sikkert Alfonso, som er vår tekstforfatter, satt ned foten og sagt snakk de hit, og heretter etter dette punktet, altså the point of no return, så vil innslaget stå for seg selv. Jeg tror han nøs da han skrev dette. Så det siste her var rett og slett ut av manus? Nei, det var manus. Det er manus. Alt bortsett fra freestyle-rappinga er manusbasert her i radioresepsjonen. Ha. Ha. Er du klar? Ja. Dette her er altså Holmlia Folkehøgskole. Skole. Jeg heter Sjolanda. Og jeg heter Monique. Aha. Og vi går i samme klasse på Holmlia Folkehøgskole. Holmlia Folkehøgskole ble stiftet i 2005 og er et nytt tilbud for mennesker som ønsker å ta vare på den negroide forstadskulturen i USA. Bitch! Yeah. Her på Holmlia Folkehøgskole lærer vi blant annet salg av crack på gatehjulet, kjerke soul, fritering av chicken og rastafletting. I dag er det juleavslutning på show! Monique og jeg skal sette opp juleevangeliet i Rosa Parks-salen for alle elevene. That's right, Solanda. Pappa, de skal ha regi. Aha! Så nå må vi ta handaen til leketøysbutikken Standard i Oslo sentrum for å få kjøpe kostymer og rekvisitter. Jeg lurer på hva de hellige tre konger skal ha på seg. Crackslut! Det er tre vise menn, big ass. Hellige tre konger er det samme, bitch. What the? Enten er de konger, eller så er de vise. Listen to the missy. De De er samme pasi, nigga, please. Mener du at alle som er vise også er konger? Sure, you're wrong, whore. What the? Shut the fuck up. Black Panthers, Black Panthers, cool you. Ben Johnson, trekant. We boy, Aha. Motherfuck, det må være minst 10 minusgrader i Handan i dag. Og sett fra et meteorologisk ståsted, så ikke Norge et sted for en ekte nigga. Aha. Har ikke du bedt pappa di om å installere kupévarmer i Handan? Fuck, denne Handan er vårt felles ansvar, så Handan. Du kunne gjort det innsats du og, bitch. Du og pappa, de har ansvaret for Handan, bitch. Sett på klimaanlegg og kjør til kostymbutikken, Jamie Fox Lava. Fucking you, Denzel Lava. Jeg håper du blir gangrapet og etterlatt i en forstand for å dø, ass, bitch. What the? Shut the fuck up! What the fuck up, Chris Pipe? Shut the fuck up, Prince Johnson! Yeah, Rodney King, I'm working on a chain, motherfucker! I want this shit to shut up! Yeah, Her var det mye bra masker for show. Ja, vi kan ikke bare kjøpe en Gorbachev-mask og drite i hele juleevangeliet, bihage. No way, crack slut. Denne gangen skal vi gjøre det skikkelig. Jeg vil ikke skuffe Mr. Johnson. Han er en respektabel nigga. Og læreren vår. Eit, bitch. Yo, snowflake. Host opp en skikkelig hyrdestav og ha Jesus-krippe. Ellers putter jeg en cap i knollen din. Bitch! Ja, vi har jo bare denne hyrdestaven her. Wow, nå er Shreve som homsepatrullen, jo. Psoriasis face, motherfucker. Ja, det er sånn en hyrdestav skal se ut. Jeg heter jo Monique. Vet hvordan en hyrdestav skal se ut? Trailer park, misfit, bitch. Skal dere ha den, eller skal dere ikke ha den? No way, Whitesnake, det koster 250 dead presidents, ja. Ja, som jeg sa, det er den eneste hyrdestaven vi har. Og jeg kan ikke gi noen rabatter her, altså. Eit, pappa, de har sagt at en ekte nigga pruter alltid i oss en bedre pris. Ellers så tatuerer vi hagekors i trynet på unger i det, fuck. Ja, beklager, jeg har ingen mulighet til å senke prisen. Shut the fuck up, cool. Bitch, hva gjør vi nå? Vi har ingen kostymer og er utestengt fra kostymbutikken for life, Monique. Åh, shit, dette var en Rodney King siste. Kan vi ikke bare røyke oss en feiten av bå? Der sa du det, chocolate face. Jeg henter rapsalien, så smører vi låra våre. Ta på store herreskjorter og drikker litt te. Hva med cracka? Vi tar faen ikke av mitt stasj i dag, siste boy. For sure, vi røyker på meg hver gang, jo. Ja, men så tar vi alltid min rapsolje da, girl. Det er vår rapsolje, bitch, som vi har fått av pappa di. No way! What the fuck? Shut the fuck up! Who you hand of Ben Johnson singlet Spence drive by working on a chain? Sing it, hell no! Shut the fuck up! I have a dream, motherfucker! Shut the fuck up! Radioresepsjonen på P3. Koselig sang der fra Marit Larsen, Only a Fool, i radioresepsjonen på NRK P3. Yes, bra. Vi skal gå gjennom noen forskjellige freestyle-rap-temaer som vi har fått inn per sms fra dere lyttere. Og jeg er jo klar over at det er jo ikke alle lytterne som sender sms til oss, men en liten kjernegruppe har tatt seg tid og bry og brukt 3 kroner på å foreslå noe. Og det må vi jo sette jævla stor pris på. Takk for pengene. Takk for pengene. De går rett i lomma til et stort multi-internasjonalt selskap som... Enron, er det ikke? Enron er det vel. Enron er General Motors, tror jeg faktisk stikker av de pengene. Akkurat. Så vi ser dessverre ikke noe til de, men vi får jo da deres små, herlige sms-historier her direkte inn i studio. Og det er Nick. Hei, Nick. Hei, Nick. Som har foreslått, jeg håper virkelig at dere kan rappe om at dere skal slutte. Det hadde vært en fin avslutning. Og da jeg leste den, så tenkte jeg, er det egentlig et bra tema? Ja, jeg må jo bare si med en gang at jeg kommer ikke til å være noe sånn sentimental eller tårevåt på noe som helst måte i min rap i dag. Jeg kommer til å holde meg til de faste temaene, nemlig arbeidsliv og mellommenneskelige forhold, for folk trenger fortsatt et puff i ryggen der ute. Og det skjer selv om vi skal slutte om 2 dager, altså. Akkurat. Jeg har en sentimental side, og Morten har sendt inn en tekstmelding. Hei, Morten. Hei, Morten. Og lurt på om jeg ikke kunne rappe en avskedsrap, og jeg må si at det er fristende. Det, og du er en sånn sentimental kis, du Bjørte. Du er sånn som kan begynne å suttre og begynne å grine i morgen når vi har siste sending. Ja, men husk på at jeg er mye eldre enn dere og har ikke så lang tid igjen her på jorden. Nei. Som dere har. Det er sant det. Du er den kyniske og den yngste, og du er den mest sentimentale, og jeg er da midt i mellom, og er hverken ful eller fisk. Hvertfall ikke ful. Du kan leve i 50 år til, du kan dø i morgen. Ja, så det er sånt, sånt lev alltid denne dagen som skulle være den siste. Er det ikke det ditt motto er, Bjørte? Jo, jo. For det kan bli det, faktisk. Andre forslag... Ja, det er en som synes at vi skal freestyle om kildesortering. Mm, ja. En som jobber med søppel og sorterer det, og han takk for et super program. Ja, og jeg synes dette er, det ligger mitt hjerte mye nærmere enn alt det søle som det, dere har lyst til å rappe om da. Ja, absolutt. Nei, nei, jeg ser på Bjørte. Ja. Du ser på Steinar og snakker til meg? Det stemmer. Ja, vi later som vi ser på Bjørte. Ja, ok. Inni meg ser jeg på deg. Folk vet ikke hvem jeg ser på. Nei, nei. Kanskje jeg lukker, kanskje jeg er blind for alt det. Kanskje jeg er døv? Ja, det kan godt være. Kanskje rullestol, du gjør ikke det. Gjør ikke det? Men det er ingen som vet. Nei, ikke sant. Tore sitter ikke rullestol, har to velfungerende bein og føtter, og legger alt. Mm, ene bein er litt rart. Det er faktisk litt rart. Har det slatter i det venstre kneet? Du har tre brystvorter. Det har jeg. Dette var en digresjon. Dette var en digresjon. Enig. Kildesorteringen? Gjerne det. Kanskje det er noe for oss. Jeg skal se. Jeg skal se an om jeg skal velge det som tema. Mm. Hva med å ha en herrekesam spesial i morgen, og eventuelt rappe om det i dag? Ja, det er jo kjempeide. Herrekesam var noe vi introduserte her i adresepsjonen før sommeren. Mm, det fungerte litt sånn som vaniljekola. Det ble veldig stort en periode, men så mistet det liksom litt teften i markedet. Ja. Det har litt med kampanjer og så videre og markedsføring å gjøre. Så var det egentlig smittefaren også som satte en demper på salget av herrekesam. Ja. Flere forslag der, Tore, som du har fått inn, eller? Ja da, det er fått en trussel. Rapp om handlistpusseren Stig. Ellers klipper jeg av dere brystvortene. I Tore sitt tilfell blir jo det veldig smart. Den saksa kommer til å bli sløvet til den jobben, for å si det sånn. Det blir 50% vondere for deg, Tore. Absolutt. Siden du er besittelse av tre. Eller en tredjedel vondere. Nei, det gjør vel ikke det. Nei, ok, det blir ok. Der skal jeg ikke være så veldig skråsikker på. Tre brystvorter, og hvis du klipper av den tredje, så blir det dobbelt så vondt. Som for oss, ja. Jeg klarer ikke å gjøre det. Det der skal ikke jeg bli med på selv, heller. Men det blir i hvert fall vondere for deg, da. For å se det litt generelt. Definitivt. Jaha, det er en 20-åring som heter Snekkeren. Hei, 20-åring. Han sier heisan sexklubben, jeg har et forslag. Dere kan rappe om hytteturen, og jeg og noen tenner av meg skal på i romhjula. Jeg regner med at jeg er venner. Vi er 30 stykk som skal til Trysil og feste og stå snowboard. Jeg merker at det er et Trysil er et sted jeg skal holde meg unna i romhjula, i hvert fall. Du skal over til Hemsedal, skal du ikke? Nei, det skal jeg ikke. Nei vel. Jeg står ikke på ski eller skøyter. Nei, det stemmer. Ikke på skøyter, eller du? Nei. Nei, jeg bruker ikke den slags. Du bruker ikke ekstra fotarbeid? Jeg kan godt kjøre snøskuter. Bare fotmotor? Jeg kan det ikke, men jeg kan sitte på. Ja, det kan dere. Ja. Ok, vi skal finne noen temaer, og så skal vi freestyle-rappe om det snart. Bra, fortsett å sende. Det er fortsatt en mulighet for å få med ditt forslag. 1987, kodord er resepsjon. Eller rr-nrk.no. Kan prøve i hvert fall. Oi, har du kviknet litt til, Bjørte? Takk for det. Ja, vi skal høre Kasabian. Dette her er Shoot the Runner. Ha en fise fin dag. Det skal man helst ikke si her i radioresepsjonen. Kasabian og Shoot the Runner, og vi skal gå rett i gang med vår freestyle ekstravaganza for aller siste gang her i radioresepsjonen. Og hvem har lyst til å starte? Jeg har lyst til å starte. Ja vel, da gjør du det, Tore. Jeg har fått en tekstmelding fra, eller det har vi vel alle fått, men jeg har valgt den ut og markert den i rødt. Det er fra en som heter Vladimir Kukk. Hei, Vladimir Kukk! Han skriver, hei, rapp om steinsaging. Står og sager stein hver dag, mye støv og dritt, vann, sprut og møkkete arbeidsbrakke. Og dette er jo rett ned i min gate, min kopp med te, som det heter. Ja. Er det noen som ønsker å scratche i mellompartiene på denne melodien? Jeg tror Steiner har veldig lyst til å scratche. Ja, da må du komme bort. Står det en sånn Chesterfield-stol? Skal vi se. Ja. Da skal du scratche, skal vi se. Her da! Skalla i den jævla skjermen, da. Skal vi se, da kommer jeg til å bare begynne sånn her. Sånn. Ok, yeah, yeah, ho. Sjo. Er du klar, da? Ja. Da er du klar til å høre scratche, da. Sånn, ja. Ikke scratch nå. Jeg skriver fra noen scratcher. Ok, da greier det var livet. Ok, ok. Au! Hei, jeg heter Vladimir, jeg sager stein. Møkket overalt. Nei, jeg nei, men ikke regn. Gravstein og skulpturer, det er hardt arbeid. Men jeg er Vladimir, jeg lager ingen feil. Scratch! Scratch, scratch! Sett mer! Ja, nå er ferdig. Dag ut og dag inn må jeg hugge og sage. På en spøkefull dag kan jeg en penis lage. Men ellers må jeg være flink og te meg som folk. Ellers stikker sjefen meg i ryggen med en dolk. Skrek! Dolk, dolk! Dolk, dolk! Dolk, dolk! Dog, dog! Lønna er lav og steinsøgning er ingen lek. Men jeg er Vladimir, jeg gjør aldri noen pek. En trist skikkelse i vannsøl og stein. Vladimir gir seg aldri, han har nesa med bein. Bein, bein! Nesa med bein! Bein, bein! Nesa med bein! Ja, det var kjempefint. Det. Tusen takk for det. Kjempebra. Er det Bjørte Paul sin tur? Jeg kan godt ta min nå, ja. Da, er, da skal i hvert fall jeg skratche. Ja, vel, da går jeg tilbake til plassen min. Morten har foreslått... Hei, Morten! Hei, Morten. Har foreslått at jeg skulle rappe en avskjedsrapp. Og jeg valgte det. Okay. Nå vil jeg takke for denne gang. Tårer renner ned i mitt fang. Kanskje høres vi aldri mer. Det hjelper ikke engang om jeg nå ber. For jeg har jo blitt veldig gammel og ør. Og sannsynligheten stod for at jeg nå snart dør. Scratch! Scratch mer! Stopp! Så neste gang brødrene Sagen er tilbake, blir det nok meg, Per Christian Foss eller hans make. Avsked, avsked! Avsked, avsked! Avsked, avsked! Avsked, avsked! Scratch! Ah, ok. Stopp! Takk for at du rappet, Bjørte. Takk for at du scratchet, Tore. Fungerte på en upåklagelig måte. Tusen takk for det. Rune har sendt oss en tekstmelding. Hei, Rune! Og det er dette temaet jeg kommer til å gå for, tror jeg. Han skriver: hei, kan dere rappe om at min lillesøster Heidi, som i skrivende stund smugler 6 kasser øl inn til Norge? God jul, hilsen god jul. Rune. God jul. Det kan vi selvfølgelig. Og uten at jeg har skrevet noe på papiret her, så tror jeg det kanskje kommer til å bli en litt sånn moralsk rap. Kom igjen, tjukken! Au! Da, sexy lubben in the house. Lillesøster Heidi så søt og skyldig ut, ja. Men skinnet bedrar, for ei smuglejente Heidi var. Bil fylles på systemologisk strømsam med sprit og øl. Hvis hun blir tatt av onkel politiet 12, blir det megakrøll. Lillesøster Heidi, hun smugler og gir henne et kikk. Smugler og gir henne et kikk. Kikk! Kikk! Lillesøster Heidi, hun eier ikke noe moral og etikk. Hun eier ikke noe moral og etikk. Lillesøster Heidi handler billig øl i svensk butikk. Lillesøster Heidi handler billig øl i svensk butikk. Lillesøster, det var vel under hver kritikk. Kritikk, kritikk. Svetten renner nervene i høyspenn. Hun nærmer seg grensen. Det er nå hun forbanner seg over at hun har mensen. Mensen! Bindet har sklidd opp og hun blør igjennom. Gjennom! Der er grensa. Oh shit, kommer hun igjennom. Gjennom! Hun er stresset nå og prøver å skifte bidlig press. Stress! 6 kassesmuglevarer, nå blir det jævla stress. Stress! Bilen får skrens, den skjener ut av veien. Ut av veien! Har det vært en lillesøs å gå ned smuglegaleien? Galeien, galeien! Krasjer! Galeien, galeien! Hun krasjer, krasjer! Galeien, galeien! Jeg vil bare si at alt gikk bra med lillesøster Heidi. Ingen ble skadet, og hun fikk bare noen skrammer og fikk seg en lekse og en bot på 5000 kroner. Så det er ingen sport å dø her i jula. Det er en slags kampanjerapp, det der. En slags kampanjerapp, ja. Takk for det. Det var rett og slett vår freestyle ekstravaganza for i dag, og for alltid. Føler meg litt tom nå, kanskje? Ja. Men ikke sentimental. Nei, nei, nei, nei. Nei. Vi skal gjøre Minor Majority. In that premature way. Radio resepsjon. Det var In That Premature Way med Magnum Majority og Stine Kobbeltvedt i radioresepsjonen på NRK P3. Hei, Stine. Nei, du må ikke si hei til artistene. De får betalt. Flere hundre kroner hver gang vi spiller en låt her i P3. Såpass mye? Ja, da. Det er det som er hovedkostnaden til P3, vet du. Det er ikke det å lønne medarbeiderne sine. Det er å betale tonopenger til de som spilles på radio. Det er en jævla business. Det er en hel industri som har bygget opp under salget av rettigheter til plater og så videre. Og i tillegg så kan de jo selge låtene på egne plater. Ja, singler og så videre. Mm. I butikker, over internett, iTunes og så videre. Vi kan jo også anbefale en hel gratis tjeneste som gjorde Radioresepsjonen en gang her. Også til nedlasting til odel og eie på din PC eller din MP3-spiller. Så går inn på nrk.no/podcast, så kan du laste ned siste 5 dagers utgaver av Radioresepsjonen da uten musikk, fordi nettopp på grunn av slike rettigheter som jeg snakket om. Det kan jo være ordentlig. Ja, ja, ja. Så absolutt. Og så vil jeg selvfølgelig igjen benytte anledning til å si til folk at ikke legge ut filer fra tidligere podcaster til Radioresepsjonen, da dette er ulovlig. og så videre. Jeg mener jo, ja, jeg synes det kan man gjøre hvis man har kompetanse. Ikke gjør det. Ikke gjør det. Kan gjøre det. Skal helst ikke gjøre det. Skal helst ikke gjøre det, men det går an å gjøre det. Gjør det. Nei, ikke gjør det. Ikke gjør det. Til glede for andre lyttere. Jeg vet ikke. Nei, ikke gjør det. Nei, jo. Det er vanskelig for oss. Det spiller ingen rolle for meg, da. Nei, nei, ikke for meg heller. Men vi skal helst ikke gjøre det i følge loven. Vi skal runde av vår sending. Hvordan gjør vi det vanligvis, Bjørte Paul? Jeg har tenkt å gjøre noe helt nytt i dag. Oh, det var stand-up. Åh, det var stand-up! Oh, ironi, det motsatte du egentlig mente. Ja. Jøn, vi skal selvfølgelig slutte av med sjokkmaskin. Den som får sjokk blir også skutt av softskunnpumpevaglen. Dette er en ja, snart en år lang tradisjon. Et år lang. Et år lang tradisjon. Ah! Ja da, tjukken! Da smalte den igjen! Da fikk jeg nok. Ja, ja. Ja, ja. Vil du skyte Tore, eller? Ja, men det vil jeg vel. Ja, selvfølgelig. Det er sånn det er det. Helt streit det. Hold for øynene. Du kan sprette opp i trynet ditt, men sånn er det bare. Ja, ja. Jeg tror ikke det virker det. Kom igjen! Rikosjerte opp i midjen! Eida! Dæven sleik meg! Det skal ikke være mulig. Det skal ikke være mulig. Ja, ja, det får bli en slags liten førhjulsgave til alle lytterne. Ok, vi runder av. Ha da, gutter! Ha det alle sammen! Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.